NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam-Overschie is vanochtend een bejaarde man neergestoken. Hij is gereanimeerd en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vlak na de steekpartij in Rotterdam is een verdachte aangehouden. Een man van 46 uit Polen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Zijn weggeefactie zorgde vrijdagavond ervoor dat duizenden volgers chaos veroorzaakten in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. En Abu Taleb dreigt ook met een gebiedsverbod. De Israëlische president Herzog wil een toekomst waarin zijn land kan samenleven met de Palestijnen, zonder Hamas. Volgens hem moet Israël nieuwe manieren vinden om in gesprek te blijven met de Palestijnen. Hij zei ook dat de bevolking van Gaza verwikkeld is in een netwerk van terreur, aangestuurd door Iran. In de rivier Beneden Merwede bij Papendrecht is met boten en sonarapparatuur opnieuw gezocht naar Joran Krol. De jongen van 16 uit Sleewijk wordt vermist sinds 24 december. De zoektocht van politie en Rijkswaterstaat heeft nu niets opgeleverd, meldt Omroep Brabant. Zijn fiets en zijn jas zijn wel al eerder gevonden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht heb je 40 minuten oponthoud. Het komt door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar is de rijbaan dicht. Je gaat via de vluchtstrook. En er staat een pechgeval op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En dat veroorzaakt file tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Overschie. Vertraging is nu 10 minuten. En door die auto met pech is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma van NPO Radio 1. Heb je veel vermogen in Nederland? Dan moet je betalen. We gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Ja, belasting dus. Behalve als je je vermogen onderbrengt in het fiscaal zonnige oord Abu Dhabi. Miljardairs verkiezen dat land steeds vaker boven de klassieke belastingparadijzen zoals Zwitserland en de Cayman-eilanden. Zometeen bespreken we waarom dat zo is. Geld of je leven. Maar eerst, dat VDL Netcar bijna 2000 medewerkers zou ontslaan, dat was al bekend. Maar gisteren was het zogezegd D-Day bij de autofabriek in Zuid-Limburg. Alle ruim 2400 medewerkers kregen te horen of ze na 1 maart mochten blijven of niet. Goedemorgen meneer, wat heeft u te horen gekregen? Ja, ontslagen zijn. En nu? Nou, nu, ja, dat is het. Daar kunt er niks aan veranderen, helaas. Rekening mee gehouden? Ja, met rekening. Iedereen gaat bijna eruit. Dus ja, het is wat het is, zei ik. Ja, een beetje gelatenheid in die stem ook. Is het massa-ontslag nou het einde van het bedrijf en de Nederlandse auto-industrie? En wat betekent dit voor de regio? Dat ga ik vragen aan Cornelis Kit, journalist bij Autoweek, en Ed Leunissen, bestuurder bij CNV Vakmensen. Goedemiddag allebei, van harte welkom. Meneer Leunissen, u stond gisteren ook bij de poort bij Netcar, waar al dat personeel opgeroepen was om aanwezig te zijn, om dan te horen of ze mochten blijven of niet. Hoe zou u die dag nou beschrijven gisteren? Ja, heel, heel onwerkelijk zou ik het bijna willen omschrijven. De mensen hadden allemaal zo'n dubbel gevoel. Hè. Van de ene kant het verdriet, want je moet je voorstellen, je krijgt opeens zo'n envelop in de handen geduwd en dan weet je eigenlijk, het is afgelopen. Over een paar weken dan moet ik hier verdwijnen. Dan heb ik mijn baan niet meer die ik 20, 30, 40 jaar heb gedaan. Over een paar weken zie ik mijn collega's niet meer, waar ik iedere morgen mee binnenkom, waar ik een kopje koffie mee drink. Ja. Het hele leven is op de kop gezet voor die mens. Maar voor de andere kant ook de opluchting. Eindelijk hebben ze duidelijkheid. Hè? En dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar u zegt, ze kregen een envelop. Daar zat dan tussen aanhalingstekens de verrassing in. Ze kregen dat niet meegedeeld? Ja, nee. Je moet zich voorstellen, het gaat natuurlijk om een hele grote groep. Hè? In Zuid-Limburg hebben we nog nooit zo'n grote reorganisatie gehad. Om het maar zo te omschrijven. Dan de mijnsluiting. 2000 mensen. Ja, ze hebben eigenlijk per groep hebben ze te horen gekregen. Dat eigenlijk hele groepen weg moesten gaan. Ze kregen een envelop en daar zat alle info in. Ja. Ik las vanmorgen nog wat artikelen en ook wat stukken uit de krant uit het verleden. Ik zag ook een medewerker, werd daar geciteerd, die zei: je bent ongeveer de fabriek als je daar werkt. Ja, absoluut. Door die mensen, daar stroomt gewoon het netkarbloed door de aderen, om het maar zo te zeggen. En dat voel je ook. De liefde voor het maken van auto's, dat hebben ze gewoon. En dat zijn ze nu kwijt. Ja. En dat gaat pijn doen. Hè. In eerste instantie zijn ze heel nuchter. Hè. Mm-hmm. Toen ook een paar maanden geleden eigenlijk werd gezegd van jongens, we gaan flink krimpen. En ze kregen te horen, oké, eerst 1800 mensen eruit. Daarna nog eens ruim 2000. Toen werd er eigenlijk heel veel, hoorde je toen van, nou, als ik maar niet bij die 400 zoveel ben die overblijven. Want we hebben er al zoveel gehad, ik wil er nu van af zijn. Aha. Maar op het moment dat ze toch die envelop krijgen, ja, dan begint het toch wel. Dan voel je het toch wel. En dat is voor sommige mensen toch wel heel emotioneel. Maar ook veel mensen, ja. Hè, je hoorde het net op de reportage, zijn ook gewoon nuchter. En zeggen ze iets, oké, het is voorbij, ik moet nu verder. Ja, Cornelis Kit, journalist bij Autoweek. In een van de artikelen die ik doorlas vanmorgen zag ik ook een foto. In 1968, koningin Juliana in een treintje langs die lopende band van DAFjes toen nog. Ja. Die mocht het lintje doorknippen. Zo werd de fabriek geopend. Ja, inderdaad. Het was heel koninklijk. Het was toen een waanzinnig project natuurlijk. DAF vanuit Eindhoven naar Limburg. Want ja, meneer zei het net al, de mijnen gingen dicht. En dit was natuurlijk een gigantisch mooi project om al die mensen daar toch weer aan het werk te krijgen. Ja. Ja. Maar ja, nu is er geen alternatief. En er mag dus nog een klein clubje blijven, 474 mensen. Waar gaan die zich mee bezighouden bij Netcar? Want auto's gaan er niet meer gemaakt worden na 1 maart. Nee, er zijn verschillende projecten. Worden nog altijd geprobeerd binnen te halen. Onder andere assemblage van accu's voor elektrische auto's. Maar ja, ik ken de details niet. En ja, ik heb meer het idee dat deze mensen gewoon de boel het licht komen aandoen en het onderhoud, zodat mocht er weer een klant aandienen, dat de fabriek weer opgestart kan worden. Ja, is dat reëel om te denken, meneer Leunissen, dat een heel aantal mensen daar aan de slag kan om zich bezig te gaan houden met accu's en alles wat met elektrische auto's te maken heeft? Ja, ze hebben nu 3 pijlers. En een van die pijlers is het MIC, het Mobiliteit Innovatiecentrum. En daar worden inderdaad straks accu's bijvoorbeeld in elkaar gezet. Maar dan heb je het niet over duizenden mensen, hoor. Dan heb je het over een tiental, misschien 20. Dat is het dan. En dan wordt gekeken, kunnen we op het gebied van mobiliteit, kunnen we daar nog wat opdrachten bij halen? Dat is een van die onderdelen. Maar ja, stiekem hopen ze nog altijd en zijn ze nog altijd aan het zoeken naar toch een klant in de toekomst. En dat klopt inderdaad. Die 400, die ruim 400 die er nu zijn. Een deel daarvan is er vooral om op het moment dat er een klant komt, om te kunnen zeggen van oké, we gaan aan de slag. We bouwen nieuwe lijnen. Zodat we, dan hebben we toch weer, dan zijn we toch wel 2 jaar verder. Ja. Dat we weer misschien auto's kunnen gaan bouwen. Ik wou net zeggen, want een klant, als u dat zegt, dan bedoelt u een automerk. Ja, in principe wel. Kijk, ja. Er wordt gesproken met start-ups. Maar we moeten niet denken dat er dadelijk heel snel een klant à la BMW komt. Nee. Die 100.000 auto's komt maken. Nee, het begon met DAF, Cornelis Kit, toen Volvo. Mitsubishi kwam op een gegeven moment binnen. Toen kwam BMW en nu is er dus niks. Is het echt wel einde automaakindustrie in Nederland, denkt u? Ja, ik zie het heel somber in. In Duitsland doet Ford momenteel ook. Of gebeurt bij Ford ongeveer hetzelfde in Saarlouis, iets ten zuiden van Luxemburg. Daar gaat volgend jaar ook een hele fabriek dicht. Zijn ze gisteren geloof ik begonnen met staken ook. Er moet bijna 4000 man ook de straat op. Zo. Dus er is enorme overcapaciteit. Dus het is heel lastig als een fabrikant al zegt van gaan uitbesteden. Zie je dan maar bij VDL Netcar te krijgen. Er zijn andere spelers ook die ook heel graag voor derden assembleren. Maar die auto's moeten wel gemaakt worden, toch? Waar worden die gemaakt dan? Waar gaan die productielijnen dan naartoe? Fabrikanten proberen dat zoveel mogelijk weer in eigen beheer te hebben. Auto's worden natuurlijk ook steeds efficiënter. Fabrieken worden ook steeds efficiënter. Dus je kunt met minder mensen toch weer meer auto's bouwen. Mm-hmm. En er zijn ook steeds meer fabrikanten die laten hun auto's in China bouwen. Volvo's komen uit China, Tesla's komen uit China. We denken allemaal westerse merken. Berlijn toch ook? Staat er ook eentje? Daar hebben ze ook een Tesla-fabriek inderdaad. Dus ja, er wordt echt over de hele wereld gekeken waar kun je het goedkoopste een auto bouwen. En als het een euro goedkoper kan, keer honderdduizenden auto's per jaar, dan bespaar je al heel veel geld. Ja, en is Nederland gewoon te duur? Ja. Ja, het is een kort gezegd het antwoord. Eigenlijk wel, ja. Ja. Wat betekent dit voor Limburg, meneer Leunissen? Want nogmaals, in een van die, dat waren prachtige artikelen om te lezen. Ik las ook dat de medewerkers destijds hun huis konden kopen met een spaarloonregeling en dergelijke. Dat waren zo'n bedrijf, dat had het goed voor elkaar, ook voor de medewerkers. Zo'n bedrijf had echt een positie in heel Limburg ook. Wat doet dit met de regio? Ja, toch wel veel. Je gaf het al aan, dit is niet een bedrijf van Born. Dit is echt een bedrijf van heel Limburg eigenlijk. Als we naar de populatie gaan kijken, daar komen bijvoorbeeld ook heel veel mensen uit het puntje van Zuid-Limburg. Uit Parkstad, de regio van Heerlen, Parkstad. Maar ook Roermond, Venlo. En wat je gewoon ziet is, eigenlijk iedereen kent wel iemand die in de fabriek werkt, die bij Netcar werkt. En zelfs bij mij in het dorp, daar spreken mensen andere mensen aan van hey, blijf Piet bij Netcar. Ja. En zo zie je dat eigenlijk in ieder dorp. Netcar is toch een onderdeel van de economie van Limburg. En dat is dus een hard gelach dat deze fabriek nu deze klappen krijgt. Ja, en als u dan hoort dat Cornelis Keert zegt van joh, ik zie het somber in, die automaakindustrie in Nederland is gewoon te duur. Zegt u van ja, dat is wel het reële verhaal? Of zegt u van nee, we hebben echt nog wel goede hoop op dat er inderdaad keer een klant zich wel meldt? Dat is een hele, hele lastige. Ik heb een hoop dat er wel nog misschien ooit eens een klant zich meldt. Maar of het de grootte zal zijn van een BMW of een Mercedes of een verleden Mitsubishi. Dat is maar de grote vraag. Ja. Kijk, wat je natuurlijk heel veel ziet, is de opkomst van de elektrische auto's. En er was ook even de hoop van misschien kunnen wij elektrische auto's hier gaan bouwen. Ja, ook dat is eigenlijk de grond in geboord. Inderdaad, op andere plekken zijn ze misschien goedkoper. Maar van de andere kant, moeten we niet vergeten, het was wel altijd een fabriek die bekend stond om de kwaliteit. Als hier een BMW van de band afrolde, dan was het wel, dan stond er een BMW. En dat werd ook erkend door BMW en ook de voorgangers van BMW die hier auto's lieten maken. Ja. Dat was het sterke punt van Netcar. Ja, ja, ja. Wat zou je moeten doen, Cornelis Kit, om een maakindustrie weer binnen te krijgen? Nou ja, goed, de kwaliteit kunnen we leveren. Of we zeggen heel chauvinistisch als Nederlander, maar als het goed gaat zeggen we. Ja, precies. maar misschien, en dan spreek ik misschien ook een beetje de woorden na van de burgemeester van Genk, net over de grens in België, waar 10 jaar geleden een Ford-fabriek dichtging. En die zei, eigenlijk is het misschien wat beste wat ons is kunnen overkomen. Want die grote speler, er was er maar eentje waar we afhankelijk van waren, die ging weg. En uiteindelijk heb iedereen weer werk gevonden in kleinere bedrijven, de diversificatie is groter. Ja. Dus als er dan eentje omvalt, dan is dat niet zo'n grote ramp. Nee. Tot slot, meneer Leunissen, waar gaan al die mensen werken, denkt u? Die nu ontslagen zijn? Ja, gelukkig hebben we nu natuurlijk een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures. Denk aan de bouw, denk aan de techniek, ook de zorg, waar heel veel vacatures zijn. Dus daar is hoop. Maar er is natuurlijk ook een deel van de mensen die eigenlijk nauwelijks geschoold zijn. Die jarenlang achter de band hebben gestaan. En nu is het vooral van belang dat deze mensen zich laten bijscholen. En dat ze gewoon weer ergens anders op een mooie plek, hoop ik, voor ze terecht kunnen. Ja, en dan zijn we gewoon met de hele regio zijn we daar hard aan het werk om toch te zorgen dat de mensen gewoon een baan vinden. Ik wens u daar sterkte bij. Ed Leunissen, bestuurder bij CNV Vakmensen. Dank u wel. En ook dank zeg ik tegen Autoweek-journalist Cornelis Kit. Geld of je leven. Ja, waar aan de ene kant miljonairs zelf pleiten voor een verhoging van de vermogensbelasting, zijn er ook rijke Nederlanders die hun vermogen liever veiligstellen voor onderzoek van opsporingsautoriteiten bijvoorbeeld. Voorheen waren landen als Zwitserland of de Cayman-eilanden populair om geld weg te houden bij de belastingdiensten. Maar er is een nieuw kit on the block, zoals dat dan heet. Steeds meer superrijken brengen hun vermogen onder in het emiraat Abu Dhabi. Bij mij in de studio is Chris Dijkstra, hij is directeur van belastingkantoor Watermill Tax and Legal en universitair docent belastingrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag, meneer Dijkstra, van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Gaat het ook over uw verdiende geld? Of Nee, zo werkt het nog niet. Maar, nog niet? Nee, je weet nooit dat er nog iets komt natuurlijk. Nee. Goed, wat maakt dat een miljardair zijn vermogen overhevelt van bijvoorbeeld Zwitserland naar Abu Dhabi? Nou ja, kijk, geld lijkt altijd een beetje op zoek naar het laatste punt. Ik zat net nog eens even naar het thema van het programma te kijken. Geld of je leven. En dan zou je denken van ja, wat voor leven kies je nu? Maar dan gaat meestal is geld eerst. Dus als je denkt van ja, dat is toch wel wat duur. Dan verhuist men toch weer naar iets waar het beter georganiseerd is. Ja. Qua belastingheffing. En Abu Dhabi en de Emiraten in het algemeen hebben op dit moment, waar het gaat om inkomstenbelasting en vermogensbelasting en schrik- en erfbelasting, nog geen heffing. En die komen dan in beeld, omdat het toch op zich verder serieuze landen zijn waar je redelijk veilig je geld neer kan zetten. Mm-hmm. En ja, in andere landen zie je toch steeds meer de gedachte van ja, we gaan toch wel naar een wat hoger tarief. Het begint daar overigens ook wel te komen in de Emiraten, maar minder snel als bijvoorbeeld in Zwitserland of andere landen die interessant waren. En stel nou, ik verdien hier miljarden bij de omroep, stel. Ja. En ik wil dat daar stallen, hoe doe ik dat dan? Nou ja, kijk, eigenlijk zijn er twee keuzes. Hè? En het gaat niet altijd om miljarden, soms ook om miljoenen. Maar, hè? Dus grotere vermogens. En waar je dat dan naar beginnen, dat laat ik maar even in het midden. Je kunt twee dingen doen. Kijk, één is dat je gewoon zelf kunt verhuizen naar de Emiraten. Je woont daar, je bent als natuurlijk persoon belast in de Emiraten. De Emiraten kent geen inkomstenbelasting. En dat is dus een heerlijke manier van leven als het gaat om geld. Waarbij het dan wel zo is dat het vooral goed werkt als je mobiel vermogen hebt. Dus als je dan vastgoed in Europa aanhoudt, ja, dat helpt allemaal niet. Want wij noemen dat citesgoederen. Dus als het vastgoed in het betreffende land ligt, dan blijft het land waar het ligt gewoon heffen. Dus vooral, het gaat vooral om mobiel vermogen. De keuze één is dat je zegt van, hey, ik verhuis zelf naar dat land. Dat kan. Dan neem je eigenlijk alles in principe mee met je geld en ga je daar geen belasting betalen. En de andere variant is dat je denkt van, nou ja, nee, maar ik wil wel graag in Europa blijven. Maar ik vind het wel fijn, dat is een deel van mijn vermogen wat lager belast is. We hadden daar in Europa en ook in Nederland tot en met dit jaar regelingen voor. Dat je vermogen ook in een vehikel kon stoppen. En dat je dan geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Nou, we hebben besloten om dat met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen. Mm-hmm. En dan denken mensen, ja, waarom zou ik op mijn aandelen nog een keer belasting betalen? Als bijvoorbeeld het aandeel wat ik in beleg ook al betaal. Dus dan zoek ik een land waar dat niet is. Dus die gaan dan blijven zelf dus in Europa of in Nederland wonen. En gaan dan naar dat geld overbrengen naar bijvoorbeeld Abu Dhabi in dit voorbeeld. En is dat dan, want wat vooral die tweede variant doet, de wenkbrauwen fronsen natuurlijk. Kijk, als je daar echt gaat wonen en leven en geen vermogen meer maakt in landen waar wel belasting wordt geheven. Ja, dat vinden we op zich nog wel logisch. De tweede, als ik hier in Nederland zit en ik heb in Abu Dhabi mijn geld staan en mijn vermogen zitten. Ja. Dat vinden we niet meer kunnen. Hoe doe je dat dan? Maak je dat over naar een bankrekening daar? Ja, nou ja, kijk, het punt is dat je wel moet beginnen met een entiteit daar. Hè, dus als je zegt, ik open een bankrekening als natuurlijk persoon. Wij heffen over als je in Nederland woont, over je wereldvermogen. Dus als je het daar hebt, staan gewoon op je privé bankrekening. Van jou als presentator, de miljarden die je hier verdiend hebt bij het programma waar je net over vertelde. Dat helpt niet, want Nederland mag nog steeds heffen. En het gaat is ook goed een beetje, in gesprek trouwens. Ja, het is een beetje een utopie, zeg maar, dat niet uitgewisseld wordt. Hè? Want dat uitwisselen is inmiddels. Okay, dus dat is geen optie, niet op een bankrekening. Nee, dus je moet dan gewoon een entiteit oprichten. En die entiteit, ja, dat ben jij niet zelf, maar dat is een rechtspersoon. En die is dus daar belast. Dus dat is stap 1. Dus je begint met het oprichten van een entiteit die daar woont. Hè, dat heeft een naam, geloof ik. Hè? Special Purpose Vehicle wordt het genoemd. Maar het is maar een beetje. Ja, SPV. Ja, het is maar een beetje hoe je het wil omschrijven. Maar het is in ieder geval een juridische entiteit die in dit geval Abu Dhabi woont, is gevestigd. Ja. En dus ook geconfronteerd wordt met de belastingheffing daar. En tot op heden had men helemaal geen vennootschapsbelasting. Inmiddels hebben ze wel een wet ingevoerd van 9%, maar met allerlei uitzonderingen. Dus als je in de goede zone zit, dan heb je dat nog even niet. Dus dan betaal je nul. Dat is stap 1. Nul, dus je betaalt niet over het vermogen wat je parkeert. En je bent ineens ook voor dat deel van je vermogen woonachtig in Abu Dhabi. Dus ook, je hebt ook toegang tot het verdrag, wat wij noemen. Dus je kunt dan ook, wordt dan niet nog een keer dubbel geheven. Okay. Bijvoorbeeld in Europa. Okay, dus als je het op die manier doet, in een entiteit, soort bedrijf eigenlijk, een soort constructie opricht, dan kan niemand erbij eigenlijk. Nee, althans over wat je daar verdient, kan er niemand bij komen. Maar misschien ben je nog wel steeds aandeelhouder die bijvoorbeeld in Nederland woont. Ja. En daar hebben we wel regels voor. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld de Nederlandse miljardair die zijn geld daar parkeert, dat hij helemaal nul betaalt. Want wij hebben regels. Als je dat doet vanuit privé, moet je toch jaarlijks een bepaald percentage betalen. Wel lager als dat je het in de Nederlandse entiteit zou hebben. Precies. En als je het in een BV in Nederland zou hebben, we noemen dat dan technisch de laagbelaste beleggingsdeelneming. Dus daar hebben we ook wel, heffen we toch wel iets voor. Dus geen deelnemersrechten. Maar het is in alle opzichten gewoon voordeliger om dat te doen. En hoeveel gebeurt dit? Nou ja, ik denk steeds meer. Want het zag ook een onderzoek dat het in 2016 waren er geloof ik nog 45... en ik geloof inmiddels iets van 5000. Dus het is groeiend. En dat heeft te maken met het feit, ik weet niet of we het vanuit Europa of vanuit Nederland moeten bezien, maar dat wij hier de belastingheffing op rijken aan het verzwaren zijn. Nederland heeft eind 23, toen hadden we op 26 oktober hadden we de oude Tweede Kamer nog voor het laatst. Die heeft allerlei maatregelen ook nog even ad hoc aangenomen, waardoor de belastingheffing enorm is toegenomen. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment denken mensen van ja, ik vind het wel genoeg. Zoals we eigenlijk ook al hadden eind jaren 90. Toen vertrok iedereen naar België. Vlak over de grens. Dat was allemaal interessant. Dat is niet meer. Dus nu denkt men van ja, we zijn nu een aantal jaren verder. De wereld is veel globaler geworden, weet je wat. Wij gaan nu met ons vermogen richting de Emiraten. Maar is het eerlijk? Nou ja, dat is altijd de discussie. Hè? Wat is je fair share? En dat hebben die miljonairs ook over. Van ja, is het nou eerlijk om je vermogen daar onder te brengen waar de belastingheffing lager is? Ja. Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Ik denk als je daar transparant in bent. De Hoge Raad heeft ooit wel eens gezegd dat het op zich niet verboden is om de meest voordelige fiscale weg te kiezen. Maar als ik naar uzelf kijk, dat vind ik razend interessant. Want ik begrijp dat u altijd hielp hiermee. U gaf advies aan mensen die dit wilden. Maar daar bent u mee gestopt. Nou ja, ik hielp met name ondernemers die een bedrijf wilden oprichten in de Emiraten. Dus die ook een serieuze onderneming daar hadden. Ja. Je had natuurlijk ook allemaal mensen die wat meer voor de constructies gingen. Dat vind ik daar ben ik op tegen. Dus als je alleen maar geld op papier door een land laat lopen, hè, dus de brievenbusvennootschappen, dan denk ik van jongens, ja, maar daar hebben we geen, daar is de regelgeving eigenlijk niet voor. Nee, maar dat heeft u op een gegeven moment ingezien voor jezelf? Of, Nee, ik heb dat nooit gedaan. Dus ik heb altijd gekozen alleen voor reële ondernemers die zeiden van joh, ik ben voor de scheepvaart daar, ik werk in de haven en ik wil gewoon een bedrijf opzetten. Dat is ooit ontstaan. Omdat ik Nederlandse klanten had die dat deden. En toen dacht ik van, hey, dat kunstje heb ik nu een keer gedaan. Dat kan ik eigenlijk ook wel voor andere ondernemers gaan doen. Zo is het ontstaan. En toen, daar ben ik altijd vrij strak in geweest. Want ik vind het wel een beetje zielig, eerlijk gezegd. Als jij iets gaat opzetten wat eigenlijk niet echt klopt. En dan een soort papieren brievenbus, facturenstroom maakt. Alleen maar voor die belastingverdeling. Ja. Daar heb ik moeite mee. Maar ik vind substance, dus een criterium van de afgelopen jaren. Als je daar reëel betekenis, dat je iets toevoegt, je werkt daar. Mm-hmm. Dan heb ik er geen moeite mee dat je ook gebruik maakt van het vriendelijke belastingklimaat daar. Omdat dat tegenover staat, en dat is altijd wel belangrijk. We denken, vinden laag belast, vinden we fijn. Maar een laag belast land betekent ook een overheid die niks doet. Aha. Dus ben je ziek, is de overheid er niet. Wil je kinderen school doen, betaal je. Dus het zijn wel een beetje communicerende vaten. Dus die ondernemer die daar zit in de Emiraten, die gewoon zijn ding daar doet, prima. Maar waar wringt de schoen voor uzelf? Wanneer zegt hij, hier werk ik niet mee? Nou, als het geen reële betekenis heeft. Dus als het alleen maar papier is. Hè, dus als iemand factuurstroom door een land laat lopen, terwijl daar niks gebeurt. Ja. Dat vind ik lastig. Kijk, voor beleggingsvermogen, daarvan denk ik, wij hadden in Nederland daar een regime voor. Als mensen geld te beleggen hadden in aandelen, dan zeiden we van, ja, die bedrijven hebben zelf al belasting betaald. Hebben faciliteit, kun jij het in een potje stoppen, hoef je geen vennootschapsbelasting te betalen. Je hebt alleen de heffing van inkomstenbelasting. Dat heb je ook als je dat in het buitenland doet. Mm-hmm. Hetzelfde. Wij schaffen dat af. Dan denk ik van ja, dat vind ik dom dat je dat afschaft. Want je jaagt mensen weg. Ik heb daar geen probleem mee om die mensen te helpen. Dan te zeggen, wil je dat daar? Prima. Dan structureren we dat daar. Okay. Omdat ik denk van ja, okay, dat kan daar wel. En dat is een reëel stelsel. Ja. En dan toch eventjes waar we gesprek mee begonnen. U begon eigenlijk dat geld altijd het laagste punt zoekt, zal ik maar zeggen. In die end is dit toch de reden, de motivatie voor de mensen om daar iets te beginnen. Ik bedoel, kan het verpakt zijn in, ik zeg verpakt tussen aanhalingstekens, in een reëel ondernemerschap of in een reëel bedrijf, of dat er echt iets gebeurt met het geld. Maar ten diepste zit het toch altijd in van, hey, daar ben ik het beste af met de centen. Nou, je hebt natuurlijk beide groepen. Kijk, je ziet natuurlijk in het Midden-Oosten, dat is ook een belangrijke economie. Ik zeg, Dubai of de Emiraten van Abu Dhabi, een beetje het New York van het Midden-Oosten. Dus daar gebeurt gewoon veel. Dus, dus als je daar allerlei reisbewegingen hebt, heb je mensen nodig die vliegtuigen repareren of die schepen veranderen. Dus die vestigen zich daar. Kijk, die kijken natuurlijk wel goed, hoe structureer ik dat, zodat ik ook mijn belasting ook daar betaal. Dat kun je handig doen en minder handig. Dus dat je daarnaar kijkt, is denk ik legitiem. Maar het feit dat je daar actief bent. Ja. Want het daar actief zijn heeft ook aan de andere kant zijn prijs. Misschien is het vastgoed, dat is zo, wel gewoon heel duur om te huren. En moet je aan allerlei andere dingen voldoen, zodat het maar de vraag is. Of je moet een beetje naar het totaalplaatje kijken. Okay. Heeft u wel eens een beetje krijgt u wel eens een moreel dilemma voor uzelf, dat u denkt, moet ik dit nou doen of niet? Nou, kijk, ik denk dat je daar gewoon altijd heel helder in moet zijn. Ik heb voor mezelf gewoon altijd als leidraad genomen dat het van belang is dat iemand een reële onderneming draait. Ja. En dan zijn de regels gewoon helder wat je moet toerekenen. daar moet je gewoon wel, ja, daar moet je gewoon wel een beetje strikt in zijn. Want anders krijg je. Ik vind het ingewikkeld als mensen iets gaan opschrijven wat eigenlijk in werkelijkheid anders is. Daar is wel, dat is wel de rode vlag. Ja, oké. Okay. Dus als het niet is wat het lijkt, of andersom, dan gaat de rode vlag gehezen bij u. Ja. Maar er blijft staan dat ze dat land, dat Abu Dhabi natuurlijk uitkiezen. Omdat ze zeggen, hey, daar zit het meest gunstig. Dat voelt voor mij als leek, zeg maar eventjes, dat voelt al een beetje wrang. Ja, dat ben ik dan naïef? Nou nee, helemaal niet. Je zou kunnen denken, van ja, waarom kunnen zij dat wel en anderen niet? Er is belasting betalen voor de dommen, zoals wel eens wordt gezegd. Ja. Nou ja, daarom wordt natuurlijk ook wel nagedacht. Dat hebben we voor de vennootschapsbelasting al gedaan. Moeten we niet wereldwijd een soort minimumbelasting hebben? Dat is gewoon iedereen altijd 10% betaald. En je ziet zelfs bij de Emiraten dat men daar ook dus heeft voor het eerst vennootschapsbelasting ingevoerd. Ja, ja. Van 1 juli 2023. Dat heeft natuurlijk ook te maken met druk uit Europa. Want men wil een serieus land blijven. Dus daar moet je met elkaar wel over nadenken. Aan de andere kant vind ik ook wel dat economieën of staten ook zelf wel over een eigen belasting zouden moeten kunnen gaan. Ja. Dus dat zijn wel dingen die een beetje met elkaar in strijd kunnen zijn. 9% belasting. Er komt een klein scheurtje in de belastingparadijs. Ja, nou ja, en ze hebben ook al BTW ingevoerd. Dus eigenlijk. Jongen. Ja. Alles goed. Nee, maar uiteindelijk is dat natuurlijk een beetje wat je vaker ziet. Ja. Dat wij hadden in de historie ook ooit geen belasting. Hè? En nu hebben we zelf belasting op frisdrank en alles. Dus hoe gek wil je het maken? Ik raak helemaal verstrikt in het web van belastingconstructies. Razend interessant. Ik dank u zeer, Chris Dijkstra, voor uw tekst en toelichting. Dit was Geld te Verleven voor vandaag. Op deze zender zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Het NOS Radio 1-journaal. Ook ver buiten de regio Dordrecht leggen hobbykippen eieren met een te hoge concentratie PFAS. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Grote overwinnaar is dus, zoals verwacht, Trump. Heeft hij al van zich laten horen. Sport. De halve finale moet Nederland uit zijn hoofd zetten. Dat is niet reëel. Vragen. Wat moet hij allemaal uit de kast trekken om die wet in ieder geval over de streep te trekken? En doorvragen. Stel, deze wet haalt het. Wat betekent dat voor de formatie? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough.